Újabb botrány az internet magyar szegletében, és ismét a kollégák, a magyar média személyiségei kerülnek a fókuszba. Most éppen a Magyar Kereskedelmi Zenei Csatorna műsorvezetői kerültek kellemetlen helyzetbe. Egy jó akarójuk a világhálóra tette ki azokat a felvételeket, amelyek akkor készültek, amikor nem voltak adásban. Anyázás, kulturálatlan, nem odaillő kifejezések, a nézőket illetlenül kommentáló mondatok, és hadd ne soroljam, mik láthattuk még a felvételeken. Mit tagadás, az élő adásoknak van egyfajta feszültsége, és az is igaz, hogy az újságírók szókimondóbbak az átlagnál, de azért ennyire nem. Persze mondhatnánk, hogy az említett televízió műsorvezetői hát nem igazán újságírók, hiszen ez sokszor a riporteri teljesítményükön is látszik, de ha egyszer kamera és mikrofon elé álltak, akkor semmi sem menti őket egy ilyen esetben. És lám, az internet mindent megmutat. Pornószűrő a neten, káromkodás szűrő a televíziókban. A rövid asztali körkép után a hír szent, hallgatni szabad a hírsziporka Dragon Gyertel. Vajon lefaraghatóak-e a működési költségek egy hangfelismerő rendszerrel? Vendégünk lesz a honlap pályázatunk győztese, Nagy Balázs. A finnek még a szaunában is interneteznek. A gőzös netről és egy igazi gázos honlapról, egy személyeskedő helyről árul el részleteket a net doktornő. Izzasztó élmények a virtuális világban. Aztán lesz még tipp a Windows XP-hez Mr. Chatmentől. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, lesz itt mindjárt mit megbeszélni, de előtte szokás szerint gyorsan hadd mutassam be a társaságot, és hadd soroljam el, hogy hol lehet bennünket utolérni. Mellettem Kitzinger Szonya net doktornőnk. Jelen. Aztán Dragon Gyuri, a hírsziporka. Szintén itt vagyok. Chatman következik sorban. Jó, kívánok. Spányik Balázs, netnyelvészünk Bódi Zoltán. Békés estét. És itt van velünk Szalai Dániel is, a Modem Idők online szerkesztője. Jó estét. Meg van persze vendégünk, akit majd később mutatok be. És az elérhetőségeink, telefonszámunk 328-85-55, ez a leghagyományosabb, de az interneten is ott vagyunk természetesen sokszorosan. A net.hu/modemidok címen érhető el a honlapunk, amelyet a Hungry Network gondoz. A videó közvetítésünk a GÁC segítségével jut el az internetre. A honlapunkon megtalálható az ugró kapocs, a link, amin keresztül elérhető a videó közvetítés. A beszélgető csatornánk a Csüti Csati, csütörtöki csatorna, a chat.gyalogló.hu címen érhető el. Chatmannel lehet beszélgetni, valamint a Csüti Bottal. Úgyhogy kettőtök nevéből összeáll a Csüti Csati. A Csüti Bot és Chatman nagyon szellemes, ugye? Rendkívül. Chat.gyalogló.hu, tehát ezen keresztül. Ja, és el ne felejtsük az SMS vonalunkat. A 0620-9666-os számon lehet küldeni nekünk SMS-t, és egy nagyon fontos dolog, hogy az üzenet elejére két M betűt kell pöttyinteni, pöttyögni. Milyen? M. M. Úgy, mint a modem. Aha. Ebből van a két M betű, modem idők, ugye? És ha ezt a két betűt oda pöttyögik, akkor megkapjuk a hallgatók SMS-eit. Ennyit tehát akkor az elérhetőségeinkről. Hát van itt a mai adásban jó sok minden, káromkodás, illetlenség, több ponton is előfordul majd, és ahogy kezdtem, ez egy mai aktualitás. Az internet segítségével kikerülhetnek bizonyos dolgok. Legutoljára talán Csisztu Zsuzsának volt ez a botránya, és hogy most ő volt a felvételeken, vagy nem ő volt, ez már merüljön a feledés homályába, de most itt van egy újabb ilyen eset, és hát az indulatok ilyenkor elszabadulnak. Ki mit gondol erről az esetről? Én végignéztem őket, megmondom őszintén, nem szégyellem, és csak annyit tudok mondani, hogy a szerkesztőség, ahol dolgozom, harsány derültségben tört ki, miután ezt végignéztük. Nem hinném azt, hogy ez szégyenletes lenne, hiszen adásban nem kerültek ezek a jelenetek, legalábbis úgy tudom. Inkább az a szégyenletes, hogy volt olyan ember, aki ezt gondolom személyes bosszú vágyból, vagy rosszul felfogott jópofaságból föltette az internetre. Az már egy más kérdés, hogy a média szereplők a futó kamera előtt elkövetnek ilyen hibákat, de hát csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Tehát én nem akarom őket ezzel. Az, hogy ők egyszerűbbek, mint más, hát ez születési hiba, ezzel nem lehet mit csinálni. Én úgy gondolom, hogy aki föltette a ezeket a képeket az volt az, akit inkább el kéne ítélni azért. Van azért egy iratlan szabály a elektronikus médiában, és ezzel egyfajta kulisszát árulunk el a hallgatóknak, hogy ha mikrofon mögé ülünk, mint ahogy mi most itt a stúdióban, akkor még csak véletlenül sem hagyhatja el a szánkat valamilyen illetlen kifejezés, még akkor sem, hogyha nem világít ez a piros lámpa itt. Ez igaz, de valószínűleg itt felvételekről van szó, tehát olyan műsorokról, amelyeket fölvettek, elrontották a felvételt, vagy esetleg túlzottan elengedték magukat. Hát nem szép dolog, őket se kell megdicsérni azért. Az az egészben legérdekesebb, hogy a csisztú ügy ezek szerint nyomtalanul múlt el, tehát ebből azt gondolom, hogy tanulni kellett volna, és tényleg, aki képernyőn van, az nem büfög, nem csinál semmi illetlenséget, mert az kikerülhet bármikor, és erre a csisztó ügy nagyon jó példa volt, úgyhogy én is próbálom ezt tartani magam. Hát nem is szoktál ilyet mondani itt a stúdióban. Igen, az igazság, hogy amikor médiumról, elektronikus médiumokról beszélünk, akkor, és szereplünk benne, akkor már nem azok az emberek vagyunk, akik a mikrofonon vagy a televízión kívül a magánéletben. És ezt egyébként rendszeresen és rendszerint és természetes módon tiltakozni is szoktak ez ellen a médiumok szereplői, a média személyiségek. Hogy ők is emberek, akik kimondhatnak. Ők is emberek, miért nem mondhatnak ki? Hát pedig nem. Szóval a mikrofon előtt, ha nem világít a piros lámpa, még akkor sem mondunk csúnyákat. Igen, mert a megjelenésünk az már mintát ad egy csomó embernek, követendőnek vélik. Igen, még mindig működik az, hogy igen, mert hallottam a rádióban, olvastam az újságban, hát tegnap mondta a tévében az XY, ha még névhez is tudja kötni az illető, akkor van igazi hatása. Úgyhogy mondhatnak ők is ilyeneket, csak éppen otthon. Becsukják az ajtót. Mindenkinek a magánügye, Isten őriz, hogy beleszóljunk. De amikor nyilvánosan szerepelnek, az más dolog. Van itt egy érdekes hír, amit a héten kaptam, vagy olvastam valahol. Hordozható káromkodás szűrő tévéhez, amit Las Vegasban egy szórakoztató elektronikai kiállításon mutattak be. Ez kiszűri az illetlen szavakat. Jelenleg az adatbázisában 400 kifejezés szerepel, mondok példákat, a barom, a köcsög, vagy a pofa be, ezeket eltompítja a berendezés. Ehhez sípol? Elkeni? És akkor mentem tovább az útra. Igen, valami. Ez olyan, hogy működik, tehát időben eltolja a műsor, tehát mit tudom, ő veszi magának valahogy, és egy másodperccel később nyomja ki mondjuk a képernyőn, és közben figyeli, hogy mi jön be. És gondolom, ez lehet. Nagyon érdekes, olvastam erről a hírről egy információt, és a hírben az állt, hogy itt a feliratokat szedi le, tehát a feliratokban lévő káromkodásokat, tehát a Tehát az írott szöveget. Filmek. Gondolt, hogy itt a Shrekkel például osztak, hogy ebbe ki volt írva a káromkodás? 24 illetlen szó szerepel a Shrekben, én őszintén szóval nem emlékszem rá, mert nagyon aranyos a film. Káromkodás szűrő volt szerintem a igen. Fordítóba építve, tudjátok, aki ezt lefordít. Tudjátok, mi jut erről az eszembe? A napokban ismételték az egyik mozi csatornán a televízióban az Austin Powers második részét, és ott van egy olyan jelenet, valószínűleg nagyon sokan látták a hallgatók közül is, amikor egy élő adásban a káromkodásokat kisípolják, és egy idő után már csak csupa sípolásból áll az egész jelenet, amit most is hallunk egyébként. Ilyen simpolásokkal szokták. Kicsit erőltetett a módszer szerintem. Szóval kívülről ellenőrizni azt, ami tulajdonképpen a média személyiségeknek a belső emberi tartásukon múlik, hát ez egy olyan beteg ötlet. Persze a világ is beteg körülöttünk, szóval így is lehet gondolkodni. Van még egy hír, ami viszont az előbbi Dragon Györgyet, aki kicsit, hogy is mondjam, szabadosabban fogalmazott itt az esettel kapcsolatban. Mindenképpen tudom, de nem a kamera előtt. Nem a kamera előtt. Gyurit mindenképpen felháborítottam, mert tudom, hogy elmondta a véleményét. Kötelező pornószűrőt akarnak bevezetni Németországban a PC-kre. Ráadásul az otthoni számítógépekre is. Hát ugye, igen, ez gondoljuk, hogy ez volt, ami felháborított. Pontosan személyi szabadságjogok megsértése. Hogyha én otthonról bármit akarok nézni az interneten, engem nehogy már megakadályozzanak benne. Mert az, hogy egy iskolában hogy hívják ez, Zoli? Nem tudom, mire akarok gondolni. Hát az ilyen minisztériumokat, és egy közintézményekben, egyetemeken, óvodában, stb. Ott van ilyen szűrő, ez eddig rendben van. De az, hogy én otthon, behúzott függönyök mellett mit akarok nézni, hát ahhoz senkinek semmi köze. Hát minden esetre kíváncsian figyeljük majd, hogy Németországban mi történik, mert az elmúlt évek során ott azért többször került előtérben az, hogy mi illik, vagy mi illendő és mi nem. Néhány évvel ezelőtt az egyik internetszolgáltató vezetőjét például azért börtönözték be, mert az általa vezetett hálózaton keresztül elérhetőek voltak gyermekpornó oldalak, meg újfasiszta honlapok, de az összes többi internetszolgáltató vezetőjét nem. Úgyhogy különös érdeklődés övezi szerintem azt, hogy Németországban mi történik. Hát most ez történik. Meglátjuk, hogy valóban bevezetik-e. Hát itt most a szignálnak kellett volna elindulnia, de érdekes szignálban. Hegytetőn találtuk magunkat, és ilyen kedélyes kecskék vesznek körbe bennünket. Hát akkor kedves Dragon György, sárkányát minősülsz, így ijeszt el a kecskéket. De megnehet őket. Félig meddig elvetted a kenyeremet az előbb a hírekkel, de azért néhányat én is mondani fogok. És olyan jól összeillettek itt témában. Ismét fölmerült ez a régi butaság, én nem tudok erre jobbat mondani, a veszélyes az internet kávézó, mert hogy ölnek a hálózatok, egy hír érkezett még hozzá. Ölnek a dél-kaliforniai Garden Grove városából, egy internet kávézóban lezajlott ilyen online mérkőzés, Quake vagy Counter-Strike, ez két nagyon népszerű ilyen játékprogramban egymást lehet legyilkolni. Miután virtuálisan gyilkolázták egymást a jelenlévők, miután elhagyták a terepet, az egyik fiatalember egy csavarhúzót állított a másik fiatalember fejébe, megbosszulandó a játékban történt. Valóságosan. Valóságban megbosszulandó ezt a dolgot. Most persze megint elterjedtető, hogy az internet, az, meg a hálózat brutalitásra nevel, és kihozza az emberekből ezt a brutális ényüket, és hogy ezek a játékprogramok növelik ezt a dolgot. Én ezzel csak azért nem értek egyet, mert én ifjabb koromban rengeteget sportoltam, és van erre egy jó történetem, még internetnek nyoma nem volt. Futballoztunk a párhuzamos osztálynak a futballcsapat ellen, és én voltam a kapus, és úgy nyertünk, hogy egy lövést se engedtem be, szerencsém volt. Ott álltak a kapuban, hogy megverjenek. Semmi köze nem volt az internethez, semmi köze nem volt az. Egyszerűen arról volt szó, hogy aki nem tud veszíteni, az 1000 éve se tudott veszíteni, és 2000 éve se tudott veszíteni, és most sem tud. Ennek se, az ég egyadta világon, se internet kávézóhoz, se Counter-Strike-hoz semmi köze nincs. Ez egy alapvető emberi tulajdonság, én így gondolom, és megint azt látom ebben, hogy hisztériát akarnak ilyen típusú hírekkel kelteni az internet ellen, és nem tudok rájönni, hogy ez miért jó. De ha ti tudjátok, akkor mondjátok. Nem, meg. Teljesen egyetértek veled, ez sajnos a újságíró kollégák sajátja, hogy ez ilyen esetekre ráugranak, és ez ilyen bulváros újságsarkoknak, műsor részeknek, rovatoknak ez állandó eleme az internettel kapcsolatban. Haladjunk tovább. Nagyon érdekes hír érkezett Ausztráliából, ahol a kunyhorról elnevezett pizza hálózat lecserélte a valódi emberi hangú pizzarendelő szolgáltatását, méghozzá egy hangfelismerő szoftverre. Ez azt jelenti, hogy az éhes vásárló egyszerűen fölhívja őket, és elmondja szépen a programnak, hogy ő mit szeretne enni. Ezzel különösebb baj nem is lenne, ez egy szép forradalmi technika. Az indoklást tetszett nekem a legjobban, hiszen működési költségek lefaragása volt a céljuk a $2 millió kerülő rendszernél. Én itt végeztem egy rövid kis fejszámolást, ez magyar viszonyok között azt jelenteni, hogy összesen 4000 havi fizetésbe kerülne, tehát egy magyar diszpécser 4000 havi fizetésébe, ami durván 333 bolt egy éves. Tehát ha egy ember dolgozik, és 333 boltjuk van, akkor térülne meg. Szóval nem tudom, mit faragtak le ezen, és akkor még szó nincs arról, hogy ott ezt karban kell tartani, vagy nem működik, vagy reklamáció van, vagy elszáll a hálózat. Tehát én úgy látom, hogy nem lesz modern géprombolás, mert ugye felmerülhet az a dolog, hogy állások vesznek el egy ilyen automata miatt. Egyszerűen rá fognak jönni egy idő múlva, hogy ez nekik nagyon drága. Egyébként ez csak ilyen kulcsszavakra figyel, tehát azt szeretném kérni, nem, ez... gombás sajtos, és akkor ebből a gombás sajtos pizzát szűri. De egyébként én nagyon kíváncsi lennék arra a pizza rendelő cégre, amelyiknek $2 millió van arra, hogy egy beszédfelismerő szoftverrel ellátott hálózatot építsen ki. A világ legnagyobb pizza hálózata. Na jó, de hát az itt pizzából ennyi pénz sincs. Világra kiterjedő hálózatát szolgálja ki ezzel a rendszerrel. Tehát itt közben nem, ez jöhet, csak Ausztráliában helyi. Egyelőre kísérletként. Hát majd kiderül. Magyarországon biztos meg fog bukni, már előre látom. Ez tuti. Amikor valaki beszél, hogy egy pizzát kérek, akkor már bukni fog a hálózat Magyarországon. Na, utolsó hírként hadd mondjam el, hogy sokat szoktunk beszélni olyan alapanyagokról, amelyekből különböző csípek és alkatrészek készülnek a számítógépbe. Itt most a műanyag merült fel, méghozzá a legnagyobb csipgyártó óriás, az Intel felgyorsított azt a projektjét, amely műanyag alapú memóriák kifejlesztésére szolgál, amelynek a... Csodálkozom, hogy csak most. Te nem fog csinálni semmit a műanyag, hát nem vezet. Dehogy nem. Hát nem emlékszel, Árpi, néhány évvel ezelőtt, egy-két éve pont volt egy ilyen hír itt a Hírsziporkában, hogy megtalálták a vezető műanyagot. Aha. Hát pont én mondtam el, csak nem ebben a stúdióban voltunk. Nem mindenki emlékszik rá. Hát tessék emlékezni. Lényeg, ami lényeg, hogy erre erőteljesen koncentrálni fognak a jövőben, hiszen a műanyag egy sokkal olcsóbban előállítható alapanyag, és sokkal könnyebben kontrollálható. Így talán megint csak jóval olcsóbb memóriákat lehet ebből készíteni. Hát majd egy-két év múlva megint visszatérünk erre, amikor gondolom meg is fognak jelenni az első ilyen műanyag alapú memóriák. Gondolom egy darabig még nem az otthoni számítógépekben, hanem speciális alkalmazásokban. De ha jobban belegondolsz, akkor egy sajtolással meg lehet majd csinálni ezután mindent. Fröccsöntik a következő PC-t, aztán kész. Chatmanhez fordulok gyorsan, hogy Deved itt van velünk a Csüti Csati? Abszolút. Hú, de jó, mert hogy ő mondta nekem délután az egyik beszélgető csatornán, hogy mostában elfeledkezünk a játékokról. Nem feledkeztünk el, most készültünk. Lesz kérdés? Igen, a kérdés az memóriákkal kapcsolatos. Manapság létezik egy nagyon népszerű memóriafajta, amelynek a nevében egy rövidítés szerepel, amely a régi, úgynevezett átkos időszakban valami nagyon speciális dolgot jelölt. Azt szeretnénk tudni, hogy mi volt ez a speciális dolog. Csak a pontos megfejtéseket fogadjuk el. Annyit elárulhatunk, hogy egy három betűs rövidítésről van szó. Nem érdekel az, hogy most mit jelent, az érdekel, hogy akkor mit jelentett. A telefonszámunk 328 85 55, és a Csüti Csatin keresztül is megmondható a válasz. Mennyien vannak most itt a csatornán? 18-an vannak, és van két SMS-ünk is az SMS vonalon, sőt, már három van. Az első SMS az arról érdeklődik, hogy hallottunk-e már az egylopis Windowsról, ezt talán hagyjuk. Igen, hallottunk. Talán Gyuri mondta, hogy az legelső Windows, ugye? Igen, 1.0. Az egylopis, igen. Oké, a második az azt kérdezi, hogy hallottunk-e már arról az íróról, CD íróról, ami 2 gigát ír fel, és hogy azt csak azt tudja elolvasni, igen, csak azt tudja elolvasni, ami felírta. A harmadik SMS pedig azt mondja, hogy jó a műsor, de a csetelni névsort akarnak. Üdvözlettel, Langferi. Nos, ezen a ponton elmondom, hogy névsorolvasás lesz, de a műsor vége felé. Ha esetleg mégsem lenne, akkor majd az adás után, amikor az interneten folytatjuk az adást, akkor mindenképpen sort kerítünk majd a névsorolvasásra. Hát szóval, hogy ebben az adásban nagyon sok káromkodásról, pornóról, meg szűrőkről van szó, azért gondoltam, hogy egy kicsit ellensúlyozzuk ezt a sok-sok vaskosságot azzal, hogy egy picit a művészetek területére is átevezzünk. És ezzel az elegáns átvezetéssel hadd mutassam be nektek, illetve a hallgatóknak is Nagy Balást, aki a hónapokkal ezelőtt meghirdetett honlappályázatunk nyertese lett. Úgyhogy először is gratulálunk is személyesen is, kedves Balázs. Nagyon szépen köszönöm. És bejöttél hozzánk a stúdióba, bár múlt héten nagyon kellett győzködnöm téged, mert... Igen, múlt héten sajnos dolgozom. Hát sajnos, vagy nem sajnos, de dolgoznom kellett. Egyrészt ezért, és másrészt meg azt mondtad, hogy nem nagyon szeretsz szerepelni. Ez így van. Kicsit ilyen visszafogott figura vagy? Sokan olyan típusú művész, aki inkább befele fordul? Befele fordul, és a művein keresztül próbálja megmutatni magát. Aha. Ráadásul a világa a vizuális világ, és nem verbális, ugye? Igen, igen. Egyébként de mert vannak írásai is Balázsnak a honlapján. Csak az alsóbb régiókban található. De ezt sem olvasnám fel. Egy ilyen honlappályázat megnyerése után az ember leereszt, vagy gondozza tovább a honlapját? Gondozza tovább, mivel hihetetlen sokan írtak a pályázat megnyerése után, és arra késztetett, hogy igenis gondozni kell, és igenis figyelni kell arra, hogy mert most jöttem rá, hogy mennyien nézik ezt, illetve nem tudom, hogy ennek köszönhetően, vagy ennek hát ellenére, ennek. De... Ha jól láttam, de nagyon sokan nézik. Mert eddig csak ilyen volt így a fejedben, gondolom, mert nekem is így volt egyébként sokáig, hogy készítek egy honlapot, és azt majd valamikor valaki egyszer megnézi. Igen, igen, igen, erről volt szó, és ehhez képest annyi e-mailt kaptam, hogy hihetetlen, nem tudtam válaszolni. Mennyi az annyi, nagyságrendileg? Hát a 3 nap alatt volt egy olyan 160-valahány e-mail, aki írt, és kért, vagy gratulált. És vagy... most képzeljük el, hogy hányan voltak, akik megnézték, és nem írt. Azt is meg tudom mondani, ők 1940-valahányan voltak tegnapig. A műsortól kezdve tegnapig. Elmondanád, hogy mi az ütőképes honlap titka? Ezt nem fogom tudni elmondani, tényleg nem. Ez a te honlapod ütőképes? Mi a legütőképesebb benne szerinted? Tényleg nem fogok tudni rá válaszolni. Azt tudom elmondani, hogy azon kívül, hogy rajtam, ahogy hogy hívnak, mikor születtem és mit szeretek csinálni, ezen kívül van rajta valami plusz tartalom. Én meg tudom mondani, hogy mi az ütőképes az ő honlapján, hogy nem akart másolni senkit. Csak önmagát. Hát egyrészt, másrészt meg szerintem azért megfigyelhető valami, ami ezért általában a grafikusoknál, művészeknél megfigyelhető, hogy jó arányérzéked van. Tehát nem tudok jobb szót mondani, jó ritmusban tálalodott a színeket, a formai arányokat, az, hogy a képek hogyan jelenjenek meg, hogy a menüket hogyan rendezed el egymáshoz képest, vagy azokat a tartalmi egységeket. Nekem legalábbis, mint a zsűri egyik tagjának, ezek voltak a legütősebb részei a honlapnak. Meg én úgy néztem a honlapok esetében, hogy arra felé halad a honlapépítési trend, hogy minél kevesebb szöveg. Gyú, ezt jól látom? Hát én megmondom őszintén, hogy a sok szöveg az sosem jó. Tehát az attól szebb nem lesz, jobb nem lesz. De az ennél minimálisabbat semmelyik honlapon nem láttam, mint ami a tiédem van. Hát meg az is lehet, hogy a többi honlap esetében célzottan magyar közönség volt, nálam pedig szeretném azt, hogy nem csak magyar emberek nézhessék meg, hanem bárki más és bárki érthesse azt, amit mondani akarok. Mondjuk ez a képek esetében könnyebb, a szövegnél pedig vagy lefordítatnám a további verseket, meg műveimet, amik vannak, illetve februárban, a februári frissítéskor kerülnek föl, és a menüket is úgy csinálnám meg, hogy vizuális elemek, és nem pedig... Csak ne legyen túl sok flash, jó? Aki nem látta, azért mondjuk el, mert gondolom sok olyan hallgató van, aki nem látta, és nem tudja, hogy miről beszélünk, hogy tehát hogyan ajánlanád a honlapot mégis? Grafikus vagy grafikák vannak rajta, gyönyörű szép képek. Igen, grafikák, fotók, és néhány, két vers van most fönn, és ehhez jön még majd februárban. Ezek saját készítésű grafikák és fotók? Igen. Grafikák is és fotók is, vagy ez is meg az is, vagy a kettő együtt? Sőt, még olyan grafika vagy kép is van, aminek hangja is van. Igaz, hogy ilyet csak egyet találtam, de... Igen, ebből csak egy van, bár szeretnék többet is. Hát ezt én nagyon várom. És az előbb említetted a többi pályázatot, végignézted a honlapjázatot? Végig nem néztem, mert a 120-as sok lett volna. Örülj neki. És sokszor volt az, hogy vagy nem volt elérhető néhány része az oldalnak, vagy más probléma volt, de nem tudtam végignézni mind. Te azért hogy tetszett a többieknek a munkája? Sok volt, ami tetszett, és sok volt, ami nem. Nem tudnám konkrét, nem akarok konkrétumot mondani. Tudtál gyűjteni elemeket, amit a sajátodba beépítesz? Ötleteket tudtál szerezni? Másokból merítkezni? Hát az Infusion honlapja volt az, ami tetszett igazán. Technikailag, esztétikailag nem annyira, de tetszett. Hát köszönjük szépen, Balázs, és még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen. A vonalban viszont itt van a hallgatónk. Jó estét, jó estét. Jó estét kívánok. Ön, kedves hallgatónk, megnézte a Nagy Balázs honlapját már az interneten? Nem ezzel foglalkozom sajnos. Nem ezzel foglalkozik? Nem. Tanulok közben és csak hallgatom háttérben a rádiót. Hát ezt nagyon jól teszi. De hogyha esetleg be tud majd nézni a mi honlapunkon ott elérhető Nagy Balázs honlapjának a címe is, meg a többieké is. Egyébként hadd kérdezzem meg, hogy kihez van szerencsém. Gábor lennék. Lenne? Hát az is, nem? Igen. Kedves Gábor, mi a megfejtés? Hát én a DDR-ROM-ra gondoltam. Eddig jó? Régi NDK-nak ugye. És mi a pontos megfejtés? Én ragaszkodtam hozzá, egy pontos megfejtés hangzol el. Ez a double data rate, vagy pedig... Nem ehhez. A régi jelentés. A régi NDK. Régi jelentésem mi? NDK, ja, stimmel. Hát a kiejtésem az elég, hát nem tudom, ez a Deutsche Demokratis Republik. Vagy bingo. Pontosan. Ez tökéletes a kiejtés. Egyébként azt is elfogadtam volna, hogy Német Demokratikus Köztársaság, de hát végül is így is. Így a precíz. Így precíz. Miért, hogy visszakerülnek ilyen mozaik szalak, vagy rövidítés. Igen, tényleg. De régen a Trabantokon láttuk ezt, meg a Warburgokon, meg a gépünkben. Azért ez fejlődik a világ. Van autója, Gábor? Igen. Trabant? Hát nem, egy Toyota. Hát igen. Azon nem DDR van. Köszönjük szépen, Gáboré a PC World Februári száma. Hát jó, már februári száma. És a gyaloglós buli belépő. Köszönjük szépen, hogy hívott minket, és menjünk tovább. Ned doktor, nőn ki a szó. Milyen személyeskedést vagy káromkodást találtál az interneten, hogy visszatérünk? Találtam egy nagyon jó szurkapiszkálódó oldalt, hogyha már erről szólt az egész adás, kivételt a honlap pályázat győztesünkkel. Tudjátok, hogy múlott a technokrata magyar? Nahogy. újabban úgy, hogy felmegy a www.levantartóztatva.hu oldalra. Jaj. A barátjának ellenlábasának adatait megadva, koholt vádak alapján gyanúba keveri az illetőt azzal, hogy az oldal segítségével kvázi kreál egy újságcikket, ami valódinak tűnik, fotókkal, mindennel együtt. BTK-ba ütköző cselekedetet folytatott le. Én ezt kipróbáltam kedves barátomon, Szilágyi Árpádon is, akiről kiderült, hogy az éleple alatt a BRFK rohamosztaga rajta jutott Szilágyi Árpádon, amint különös kegyetlenséggel megrongálta a lövöldetérő libikóka üléseit. Szilágyit régóta keresi a rendőrség. Ő ugyanis a feltételezett tettes az összes 6.-7. kerületi vandál a játszóterek ellen elkövetett orvtámadásnak. Akkor gondoljátok, hogy egy ilyet elküldök. Lebuktál, Árpi. Hát kérdezed, hogy megkaptam ezt a címet. Egy ilyen címet kaptam, hogy szilagyi.arpad.levantartoztatva.hu. Belépek, és akkor ott van egy rendben normál profi újságnak, napilapnak a címe, vagy egy címlapja, és ott látom, hogy erről szól a cikk. Megállt az ütő benned? Hát ezért meg nem állt az ütő. Nem, mert egyébként könnyen lebuktatható az oldal, mert ott van a címe, és átjön, hogy az egész egy poén. De a gyújtalán már későn csekkolt e-mail, de majd meg fogja találni a postaládájában azt, hogy a szoftverrendőrség lakossági bejelentése razziát rendelte a Dragon György lakásán, aki még illegális szoftvereket találtak. Ez már kegyetlen tréfa. Ezzel nem jó viccen. Az ügy pikantériát hát az adja, hogy bár Dragon köztudottan Microsoft ellenes, mégsem tudott elszámolni több a Redmondi cégtől származó szoftver eredetiségét bizonyító papírra. Lebuktam. Ez így benne van a hírben? Nem, szóval ezeket saját magam találtam ki, de kvázi ilyenek. És tegyük hozzá azoknak is, akik esetleg már fifikásabbak és gondolkodnak, hogy mi van azzal, aki erről szóló hírt, a kereső robotok az interneten eltárolják. Hát nem, mert nekem ez volt az első dolgom, megnéztem. Az oldalak alján apró betűkkel kiírták, hogy ezt nem tárolja el semmilyen gép. Mert ezek az oldalak, hál' Istennek, ugye, megnyugodtál. Ezeket az oldalakat a gépünk generálja ott helyben, tehát ez sehol nem létezik a szervereken. Ezek csak egy ilyen kis ablak. És az oldal lényege, hogy ilyen legördülő menükből kell kiválasztani, hogy milyen ügybe akarod keverni az illetőt, kábítószerű, embercsempészet, autótolvajlás, hotdog-tolvajlás, stb. Nem teljesen profi a dolog, mert például több emberre nem lehet ráhúzni a büntettet. Tehát mondjuk itt a társaságot nem tudnám egy ilyen komolyt vádok alapján. Dehogy nem, például én kiválóan rá tudtam húzni Kitzinger Szonyára, hogy szatír, és mesztelenül rohant át a játszótéren. Vágyakoznál rá, mi? Úgyhogy létre itt egy ilyen oldal. Hát Deved, aki úgyis tudjuk, hogy mennyire szereti Szonyát. Szórakoztató célra, de tényleg nem árt vigyázni, mert nem mindenki vevő a bárgyú humorra, de gondoljunk abba is bele, ugye jó akarókról beszéltünk az adás elején, hogy nélkülük unalmas lenne a világ. SaunaNetről nem lesz szó? Nem, mert nagyon kevés az időnk, szerintem. Jó, jövő héten. Egy kérdés hírt hagyolvasa föl én is, jó. A Simon Göröngyösi erdészet szóvivője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elit alakulatok a tegnapi nap folyamán felszábolt a Szilágyi Árpád és társai illegális fakitermelő szervezetet. Tessék, tele van velem az internet. Hogyha egy internetes keresőprogram használ szűrőket, akkor esetleg rátalálhat mondjuk az én nevemre, de nem ezen az oldalon, hanem egészen máshol, mondjuk a net.hu per modemidok oldalon. De az elején beszéltünk itt káromkodás szűrőről, meg pornó szűrőről is. Egy pici időt adó még az infoszótárnak, Bódi Zoltán. És ezzel rögtön ki is derült, hogy a szűrő az megint egy olyan informatikai kifejezés, amelyik egy köznyelvi, egyszerű, akár konyhában vagy a gépkocsikban használatos eszközből bizony informatikai szakkifejezésé vált, és ez aztán szoftvertől, hardveres eszközig bármi lehet, és valóban itt lehet látni, hogy az informatika az a hétköznapi, az informatika nyelve a hétköznapi életből, a hétköznapi slangből táplálkozik. Hát eddig tartott ma a Modem Idők, jövő héten folytatjuk. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallással.